Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού να σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρωσε η φωνή και πως να κλάψεις. Που φύγες εσύ έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή, τώρα σιωπή, τώρα σιωπή.